Your house is mine. wolno, bo wolno, ale w naszą stronę, w stronę radia, studia Radia Planeta idzie nikt inny jak Hardy Hard. Już za chwilę na żywo. Never taste when I went completely blind. No time to think and I lost time.